nie zważając na istnienie ani nie trzymając się nieistnienia, nie jesteś świętym ani mędrcem. Po prostu zwykłym człowiekiem, który załatwił już swoje sprawy.